عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتوكا كوا صحابة الجليل رضي الله عنه أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيكم تومي صلى الله عليه وسلم من سما مثل الغني ظلم mwenye uwezo wa kulipa deni au kwa Kiswahili tunasema tajiri kuahirisha matlu kulipa deni kulipa haki ya watu dhulmun hii ni dhulma tukatolea maelezo kwa kadiri ambapo tulivyojaliwa kwa hiyo leo na maana tunaondokea hapo kwa wale wenye vitabu angalieni tunaondokea فَإِذَا أُطْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ فَلْيَتْبَعْ tunaondokea hapo hii sentence ya nyuma tushaitolea maelezo tunaanzia hapa akasema mtume sallallahu alaihi wasallam فَإِذَا أُطْبِعَ أَحَدُكُمْ basi atakapoombwa mmoja wenu au atakapofuatwa utbia atakapoombwa atakapofuatwa mmoja wenu kwa maana ya kwamba wewe unadai sasa anakujia yule ambaye unomdai anakufuata anakuomba fa idha utbia ahadukum basi atakapoombwa mmoja wenu au atakapofuatwa mmoja wenu ala mali'in ala mali'in tafsiri yake hapa yaambiwa ni kwamba atakapoombwa mmoja wenu akaichukue ile haki yake au aifuate haki yake kwa nani ala mali'in man huwa mali' mali' ni al-ghaniyu al-badhil ni mtu ambaye kwa Kiswahili tunasema tajiri lakini kwa sisi tu waswahili tunasema tajiri tajiri al-ghaniyu ni yule mtu ambaye mwenye uwezo wa kulipa deni halafu ana sifa nyingine kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen katika sharh yake ni kwamba mtu huyu sio tu ana uwezo wa kulipa bali ni mtu ambaye alokuwa ni al-badhil al-badhilu ni mkarimu mkono wake wasema hana mkono wa buli mkono wake unanyoka huyu anaitwa mali'i kwa hiyo fa idha utbi'a ahadukum atakapoombwa mmoja wenu si unadai sasa ana huyu anakudai sasa unomdai anakujia anakuomba ala mali'in kwa maana hili deni langu atalisimamia fulani fulani fulani na huyo mtu walillahi alhamdu ghaniyu anao uwezo wa kulipa na halafu ni mtu ambaye alokuwa mkono wake umekunjuka yani ni mtu karibu basi mtume anasema falyatba basi na akubali na aifuate ile haki yake kwa yule ambaye alohamishiwa falyatba akubali ombi hilo aifuate ile haki yake ya dini lake kwa yule ilohamishiwa kwake fa idha utbi'a ahadukum ala mali'in basi atakapoombwa mmoja wenu kwamba alifuate deni lake kwa yule mali'un yani mtu mwenye uwezo kulilipa deni halafu ni mtu mkarimu falyatba tunasema nafuate asikatae falyatba akasema Sheikh Uthaymeen katika kusherehesha hii anasema kadhalika yaamuru nabii sallallahu alayhi wasallam vivyo hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam amrisha fi hadha katika jambo hili man uhila bidainihi ala ghanin badil an yakbal hadhihi alhawala kivipi endapo mmoja wenu atahamishiwa lile deni lake atapokuwa hapa kuna kitu kinaitwa hawala yani kuwa deni limekuwa shifted limehamishwa kwa mtu ambaye mwenye uwezo wa kulilipa. Unamwendea mtu kila siku anakuambia basi nipe wiki hii moja, baada ya wiki moja anasema nipe siku tatu. Sasa anakuambia, sasa ukimjia tena, bwana mimi ili deni langu unondai, na kuomba nenda kwa bwana fulani fulani fulani fulani, atakupa atakumalizia hii haki yako. Kwa hiyo Mtume anasema kama utaambiwa hivyo usikatae, nenda. Yule mtu, bwana nimekuja, nimeambiwa na bwana fulani ambaye mimi namdai kiasi fulani, nije kwako utamlipia deni lake. Kwa hivyo hii ndio story yenyewe hapa, kwamba fa idha utbia ahadukum ala maliin, akiombwa mmoja wenu kwamba lile deni lake lihamishiwe lipeleke ala maliin, kwa mtu mwenye uwezo wa kulilipa tena mkarimu, falyatba, basi akubali afuate ile deni huko. Kwa shekhe anasema hii itakuwa ni kama vile hawala, deni limehamishwa kwa mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu lima fi dhalika min at-taysiri ala al-matlub, kuna ile hali ya wepesi wa kupatikaniwa ile amount, na lianna al-muhala alayhi ghaniyun badhilun, kwa sababu yule ambaye alopelekewa jukumu lile la kulipa deni la mwingine ni mtu mwenye uwezo, halafu ni mtu mkarimu. Ama law kana faqiran au mumatilan, lakini kama atakuwa mtu huyo alohamishiwa deni kwake fakiri, kwa maana hana uwezo wa kulipa, mumatilan ni mtu ambaye ndo yule yule, ndo yale yale, punda ndo yule yule, kabadilishwa soji, njoo kesho, njoo tarehe 15, njoo mwisho wa mwezi, mtu ndogo. Shekhe anasema fa huwa bil khiyari fi qabuli al hawalat alayhi, kwa hiyo huyu mwenye kudai atakuwa na choice ya kukubali kwenda kwa yule mtu mwingine au la. Kivipi? Kwa sababu ushajulikana hilo deni lilopelekwa kwa huyo mwingine, basi huyu wa mwanzo cha mtoto huyo ndo kabisa unapigwa mpaka mwaka mzima. Sasa akisema mimi namna hiyo siwezi, nataka nipe haki yangu, unataka unipeleke kwa yule fulani pale, yule ndo kabisa hanilipi. Kwa hivyo ikigundulikana kwamba yule mwenye kupelekewa deni, kunyohamishiwa, akawa ni fakiri, hana uwezo, au ni mtu wa sampuli ya hivyo hivyo, njoo kesho, njoo kesho, kwa hiyo huyu mwenye kudai atakuwa na hiari ya kukubali au kukataa katika suala hili. Fa idha utbia ahadukum, atakapoombwa mmoja wenu afuate deni yake, ala maliin, kwa yule mwenye uwezo, mtu mkarimu, tajiri, basi falyatba, na akubali afuate deni lake huko. Naam, fawaidul hadithi, faida za hadithi hii, kama vile ambavyo Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake hii Tanbihu al-Afham anatoa kila hadithi na faida zake. Faida ya kwanza, amezitaja faida kama tisa, tutasoma kama sita. Faida ya kwanza ni tahrimu ta'khiri wafa'il haqq ba'da talabihi, ni haramu. Haramu nini? Haramu kule kuchelewesha kulipa haki ya mtu deni baada ya mtu kwamba anadaiwa. Si umekopa? Naam. Sasa mwenye haki yake anakuja anataka kukwambia kwamba bwana mimi nakukumbusha deni langu, wewe unampiga kalenda, unampiga kalenda, unampiga kalenda, hali ya kwamba una uwezo wa kulipa. Sheikh anasema hii ni haram, tahrim ta'khir wafa'il haqq ba'da talabihi in kana qadiran alayhi, kama mtu ana uwezo wa aina hiyo. Liannahu dhulmun, kwani kufanya hivyo ni dhulma. Staili hiyo ya mtu kumpiga kalenda na deni lake, nao una uwezo wa kulipa, chap chap, njoo kesho baadaye kidogo, si unajua tena dola zimekuwa zimeadimika, liannahu dhulmun, hiyo ni dhulma, kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم matlul ghani dhulmun. Akasema shekhe, wa fil hadithi alqudsi, katika hadithi alqudsi ambayo akhrajahu Imam Bukhari, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimejiharamishia dhulma kwa nafsi yangu, yani Allah, na wajaaltuhu bainakum, na nimeifanya hiyo dhulma baina yenu ni jambo la haramu, muharraman. Kwa hiyo fala tadhalamu, basi msidhulumiane. Kwa hiyo dhulma imekuja katika sura gani? Kule kumcheleweshea mtu deni lake unamzungusha, hiyo ni dhulma. Na Allah ameelezea kwamba yeye mwenyewe amejiharamishia dhulma juu ya nafsi yake, na akaifanya dhulma kwamba ni jambo ambalo ni haramu baina yenu. Kwa hiyo fala tadhalamu, msidhulumiane kwa mtindo huo. Ndugu zangu wa Islam, haya mambo yako katika ulimwengu huu, kwamba mtu anadaiwa haki za watu, anapiga tarehe mpaka wale wenye kudai wanaakhirisha, wanasema ah, basi bwana. Na wengine wenye tauhidi wanakwambia tutaonana chini ya mkunazi. Kwa hiyo huyu yeye aona kwamba kapata mjanja, kazungusha mpaka wengine wamekufa, anadaiwa mpaka mtu anakufa, anamzungusha tu, njoo kesho. Hii ni dhulma, ni dhulma. Watu wanadhulumiana katika staili hii, ndugu zangu wa Islamu. Faida ya pili, Sheikh anasema ni jawazu ta'khiri wafaihi idha lam yutlab minhu. Kuna faida hapa Sheikh anaielezea, iko makini sana Sheikh. Anasema hivi, kumbe kuchelewesha kulipa deni inajuzu, inafaa, lakini ikiwa yule mwenye kukudai hakudai, fa idha lam yutlab minhu, ikawa hakuna madai yanafanyika. Kwa hiyo mtu naonana kila siku, wala hakukumbushi kwamba bwana nakudai, au hivi na hivi. Kwa hivyo wewe unasema siku atakunikumbusha nitampa. Kwa hiyo kucheleweshaji huu Sheikh anasema ni nafaa, kwa sababu mwenye kukudai hakukaliko ni kiasi hicho. Kwa hivyo unafanya ta'khir katika hali hiyo, lakini haina maana kwamba ndio usimlipe. Ni kwamba ile hali tu kwamba hakukumbushi, hakudai katika ile nganganizi, basi na wewe unaendelea shughuli zako, unasema iko siku nitamlipa hela yake, akinitajia tu nitamlipa. Anasema watalabu yakunu bisarihi alqaul, na madai yanakuwa katika hali nyingi, ima kwa kauli ya wazi kabisa, mtu anaweza akamwambia yule anomdai kwa kaulihi, atini haki wane, naomba unilipe deni langu. Hii ni aina moja, sampuli ya madai, unadai. Au sio lazima kumwambia shafawia. Mfano, katika enzi zetu za sasa kuna viselula hivi, smartphone na nyinginezo, tochi, basi unamwandikia tu message, nakukumbusha, asalamu alaikum, nakukumbusha ile deni langu. Kwa ina maana hii inaitwa kaulu sarih, unadai kwa tamko la wazi kabisa, na kudai kiasi fulani, naomba unlipe deni langu. Na aina nyingine anasema Sheikh, au bilqarina. Alqarina akusudia hapa ni ile mfumo ambao kama mtu labda unamwonea haya, kwa hiyo husemi ile straightforward kumwambia bwana ile deni langu nakudai hujalipa, lakini unamunyamunya maneno mpaka mwenyewe anajua da, huyo ananikumbusha deni langu. Akakaa mtu akazungumza mle, ah bwana, watoto shule bwana, wanasimamishwa shule bwana watoto wangu. Unajua bwana, kama ingekuwa madeni tunadaidai hivi tunalipwa, na yule anomdai yupo pale pale pale, anajua huyu ananikusudia mimi. Kwa hiyo unaweza ukadai kwa kutumia karina, yani viashiria kwamba bwana nilipe deni langu. Faida nyingine ya tatu anasema shekhi, anna ta'khir al-wafa'i min al-ajiz 'an al-wafa'i laysa bidhulmin, kwa mujibu wa hadithi kwamba matlu al-ghani dhulmun, bimaana al-ghani ni mwenye uwezo wa kulipa, al-qadir 'ala al-wafa'i. Lakini bil-aks, ikiwa mtu hana uwezo wa kulipa deni, sasa anaakhirisha, njoo kesho, kesho kutwa, subiri mwisho wa mwezi, subiri mpaka nipokee advance, sijui vitunguu vyangu mimi, hana uwezo. Sasa huyu yeye haisabii kwa maana anafanya nini? Dhulman. Bali tumeona katika darasa lililopita ya kwamba endapo mtu atakuwa sasa huyu mwenye kuwa hana uwezo anamnyang'aniza lazima amlipe, basi wewe sasa utakuwa unamdhulumu. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara, na kama mtu yuko katika dhiki, mdaiwa dhiki, shida, biashara zimegonga, basi angojelewe, yani amsubirie mpaka atapopata wasaa. Kwa hiyo ikiwa ni mtu hana uwezo kweli wa kulipa, mambo yameharibika, anatoa tu kalenda, njoo kesho, hii kwake haitakuwa dhulma. Faida nyingine hadithi anasema ni ujubu kabuli alhawalati ala almali'i, ni wajibu wa huyu ambaye deni limehamishiwa kwake akubali. Bila shaka kutakuwa na ile hali ya maongezi na makubaliano, bwana mimi nadaiwa, nimeshindwa kulipa deni kwa muda mrefu sasa, kwa hiyo nakuomba kakaangu, ndugu yangu, nyanyangu, unilipie ili deni. Kwa hivyo huyo mwenye kudai atakuja kwako, kiasi gani? 1,050 tu anandai huu mwaka, basi mwambie aje. Kwa hiyo huyu mwenye uwezo wa kulipa deni lile anapojiwa na ndugu yake kwamba nakuomba msaidie unilipie deni, anasema shekhe, wujubu kabuli alhawala ala almali, ni kwamba inabidi huyu afanye nini? Akubali, kwa sababu ni kumsaidia ndugu yake. Nyingine katika faida nyingine anasema, kamalu shari'ati alislamia, ukamilifu wa sheria za Kiislamu. Sheria za Kiislamu zote ziko perfect, hazina kasoro ya aina yote. Faida nyingine tutaziacha. Naam. Tunamalizia hadithi hii maelezo ya Sheikh aliposema, hadha alhadith wa ma ba'dahu, katika sharhi yake. Hadithi hii ipi? Hii namba 2. Matlul ghani dhulmun fa idha utbi'a ahadukum ala mali'i falyatba'. Anasema hadithi hii na zitaza kuja baada yake. Zote hizi zinaingia katika ile anwani ya mwandishi wa kitabu aliposema ya kwamba babu rahni wa ghairihi. Sasa ile wa ghairihi ni hii hadithi hii na hadithi za mbele zote. Kwa hiyo hadithi haizungumzi mambo ya rehani. Naam.